यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जिमलेशन मैदान इचल करंजी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बताइए उनको प्रातः वो याद रखे वो टेप ले ले रोजाना अगर सुबह के समय सुना जाए तो बड़ा अच्छा है। अपना जीवन पवित्र बनाना है इस तरफ एक ध्येय बन जाए लक्ष्य। बिना लक्ष्य बने काम बनता नहीं है। लक्ष्य बना दे भी हमें अपना उद्धार करना है अपना कल्याण करना है। जैसे आप कहीं जाते भी रुपये पैदा करना है हमें तो वे रुपये तो पैदा हो न हो तो प्रारब्ध के अधीन है और परमात्मा की प्राप्ति करना ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। ये तो स्वयं नया उद्योग है तो इसमें हानि नहीं होती लाभ ही लाभ होता है नुकसान नहीं होता। पैसों में जाते नुकसान बंद होता है तो पहले उद्देश्य लक्ष्य बन जाए परमात्मा की प्राप्ति का। वो लक्ष्य बनने के बाद एक खास बात है ये अहम है मैंपन है मैंपन ये बदल जाने से सब काम बदल जाता है। जैसे राजा कोई विचार करता है तो बड़े बड़े अहलकार फौज पलटन तक सब बदल जाते हैं सबके सभी। यमुन बढ़ाई करना है या चढ़ाई करना है वहां सब विजय करना है सब एक तरफ हो जाते हैं। ऐसे ही मैंपन का बदल दिया जाए। मैं की तीन बातें होती है मैं को चाहे मिटा दो चाहे शुद्ध कर लो चाहे बदल दो। तो बदलना बड़ा शुभ है। बदलने में भगवत भक्ति होती है शुद्ध करने में कर्म योग होता है मिटा देने में ज्ञान योग होता है तीन योग होते हैं। तो इसको बदल दिया जाए मैं को बदलने पर साधन बड़ा शुभ होता है। जैसे आपके घर की कन्या जब ब्याही जाती है तो अपने ससुर में जाते ही उसका नाम अपनी भाषा में बींदनी हो जाता है तो बींदनी नाम कहते हुए नींद उठ जाती है। वह बींदनी नाम का अभ्यास नहीं उसके ना माँ ने कहा ना बाप ने कहा ना भाइयों ने कहा ना भुजाई ने किसी ने नहीं कहा। बड़ा अपरिचित नाम है परंतु उसके मन में बैठ गया तो भाई बींदनी हो गई तो वो बात पकड़ देती है। तो वो अहंता बदल की मैंपन में बीनरी पर आ गया। ऐसे ही मैंपन में साधक आ जा मैं साधन करने वाला हूँ मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है और मैं साधक हूँ। मेरा तो परमात्मा प्राप्ति करना है तो मैं साधक हूँ। साधक होने में भक्ति का हो तो मैं भगवान का हूँ ऐसे अहंता बदल दिया है। तत्व ज्ञान हो तो जिज्ञासु हूँ उसमें योगा योग का चाहने वाला हूँ मैं योग अनुसार करना है तो सीधी शादी है मैं भगवान का हूँ। ये सरल बात है सीधी बात है भक्ति का मार्ग बढ़िया बताया है। ऐसा गोल भजने में लग जाए आप लोग ये मैपन को बदल दें तो बड़ा लाभ होगा बड़ा लाभ होगा। और भगवान का भजन करने का नियम ले रहे हैं। जब सज्जनों के जनेऊ है, यज्ञ पूरित है, तो उनको चाहिए कम से कम दो भगत सुबह शाम संध्या करें और कम से कम एक एक माला गायत्री का, दस मात्रा लिखा, दस माला गायत्री का जपने वो तीन वर्ष हम कहते हैं सब पाप मुक्त हो जाता है, परंतु कम से कम एक एक माला गायत्री ऐसे जपे। जिनके जिन्हें वो नहीं है वे भगवान नाम का जप करे तो सुबह शाम ये खास धारण करने की बात है। आज मन में आई कि ऐसी बातें बतावे जिनको आप रोजाना करना शुरू कर दो। जैसे रोजाना पैदा हो जाए तो थोड़ी पैदा भी बहुत ज्यादा होती है, एक दिन ज्यादा पैदा हो जाए, दूसरे नहीं हो तो वो ज्यादा नहीं होती, रोजाना की हो जाती है। एक रोजाना रोटी दे तो आप 30 रोटी हो जाते महीने में, 30 रोटी एक साथ नहीं दी जाती। तो दान देना है, स्वाध्याय करना है, जप करना है, यह हर हर संध्या रोजाना करना चाहिए। रोजाना करने से नित बड़ी है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो घंटा घंटा सुबह घंटा भर कम से कम जल्दी उठ करके भाई बहन सभी भगवान नाम का जप करें, गीता जी का रामायण का पाठ करें, घंटा भर नित्यनेम करना है। ऐसी कृपा करके आप शुरू कर दें, कल से ये शुरू कर दें और शाम को आज ही शुरू कर दे रहे रोजाना। तो घंटा भर सुबह सुबह घंटा भर शाम को जब आपको स्वयं मिले ऐसे कर दे रहे। और दूसरी बात, रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करना ये आप शुरू कर दें, बड़ा महत्व है इसका। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर ब्रह्म में आवागोल मिटाए, सब कर्म कट जाते नमस्कार करने से। नमस्कार तो बड़ा भारी महत्व है। तो भगवान को नमस्कार करना, पृथ्वी माता को नमस्कार करना, सूर्योदय हो जाए सूर्य को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है, नमस्कार प्रिय भानु। तो भगवान सूर्य को नमस्कार करना, गौ माता को नमस्कार करना, ब्राह्मण को नमस्कार करना और अपने माता पिता को नमस्कार करना, माँ के चरणों में नमस्कार करना। तो मस्त टेक करके संसार में माँ के समान दूसरा कोई आदरणीय नहीं है। मात्रा समम नास्य शरीर पोषणम, शास्त्रों में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का दिया है। तो माँ के चरणों में नमस्कार करना और माँ खुश हो जाती है। माँ और पिता ये प्रश्न कल बताया शब्द में, तुम भूल जाओ सब कुछ पर माँ बाप में मत भूल जाओ। तो रोजाना माता पिता के चरणों में नमस्कार करना, छोटे छोटे बालकों को भी ये आदत डाल दो जो बड़ों के चरणों में नमस्कार करे। माँ है, काफी है, बड़ी माँ है, जो पड़ी है उनको, बड़े भाई है, भौजाई है, भाई भौजाई भी माँ बाप के समान ही होते, माता पिता नहीं, भाई भौजाई कन्यादान करते हैं, ये माँ बाप के समान ही होते हैं, कन्यादान करने का अधिकार बड़े हैं। ऐसे बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, बहनों माताओं के लिए ही बड़ों में नमस्कार करना, पति को चरण छू करके और दूसरों को नमस्कार करना दूर से, पर पुरुष को छूना नहीं। ये अगर आप रखो तो आप में एक तेज बढ़ेगा, एक शक्ति बढ़ेगी। बहनों को चाहिए कि पर पुरुष को छूए नहीं, माता है, पिता है, अपने जेठ है, उनको नमस्कार करे, पर जमीन पर माता टेक करके नमस्कार करे। ऐसे ब्राह्मण हो, साधु हो, कोई पूजनीय आदर नहीं हो, जहां तक वो नमस्कार के लिए भी दूसरे पुरुष को छूए नहीं। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, सीता जी से मिले, फिर सब कर रवाने होने लगे, जो माँ सीता को नमस्कार किया कि माँ आप भी कुछ सेनानी दे दो, तो मैंने है चूड़ा मनी अपना बोल होता है दिया और मैं जाऊं। तो सीता बोली बेटा यहाँ मेरे आफत में पड़ी हूँ, तुम्हें देख शीतल भाई छाती, मेरे हृदय में शांति हुई, भगवान का समाचार तुमने कहा बड़ा आनंद हुआ, अब तू भी जा रहा है बेटा, क्या करूँ, कोई यहाँ मेरा है नहीं, ऐसे रोने लग गई। तो हनुमान जी ने कहा माँ आप क्यों खाओ, कैसे करो, मेरे कंधे छोड़ जाओ, अभी मिला दू महाराज के पास पहुंचा दू। तो सीता जी ने एक बात कही बहुत विचित्र, मैंने किसी पुरुष को छुआ नहीं है, रावण ने मेरे को छुआ, मैंने रावण को नहीं छुआ है, मैंने किसी पुरुष को छुआ नहीं है, तेरे को कैसे छू सकती हूँ। आफत में पड़ी हुई है और 6 महीने बाद में बात कहना नहीं माने तो मार डालूंगा, ऐसी आफत में है और भगवान के पास जाना है। अरे हनुमान लवकुश से भी ज्यादा प्यारा पुत्र है और हनुमान जी के मन में अंजनी माँ से कम आदर नहीं है सीता जी का, मानो माँ से भी बढ़कर आदर नहीं मानते हनुमान जी, और लवकुश से बढ़कर के पुत्र मानती है, हनुमान जी को बड़ा बेटा मानती है, लवकुश छोटा मानती है, ये बड़ा बेटा है, इनसे बड़ा बेटा लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी को पुत्र की तरह मानती है, देवर को भी। ऐसा बात आई है जहाँ अग्नि प्रवेश होने की बात आई है तो अग्नि में लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण वो धर्म के लेके तुम लाओ अग्नि, बड़े बेटे को आधार अधिकार होता है सभी, तो लक्ष्मण जी का है, तो उनसे लक्ष्मण जी बड़े है, उनसे छोटे हनुमान जी है, लवकुश उन्हें छोटे, ऐसा भाव है। और आप तो पड़ी राम जी के पास जाना है, परंतु तो मर्यादा इतनी है कि मैं ऐसे भी तेरे को छू नहीं सकती बेटा, इस वास्ते भगवान आएंगे तो मैं ठीक है। तो इसलिए बहनों माता हूँ मर्यादा रखनी चाहिए, पर पुरुषों जहाँ तक परहेज रखो तो आपका तेज है, आपका बल है, वो बड़ा बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, शक्ति है ताकत है, बड़ा तेज बढ़ता है। ऐसे भाई लोग भी माँ के चरणों को चरण मस्ते सुपुर नमस्कार करो, बड़ी भुजाई आदि को चुका की है, बड़ी माँ है उनको भी छुओ, पर छोटी अवस्था हो भुजाई आदि को चरण छुए नहीं, नमस्कार करे दूर से ही, ये अगर मर्यादा रखो बहुत ही आनंद की बात है, विशेष लाभ की बात है। तो सत्संग करने से ये आप नियम रख लो तो लोगों पर भी असर पड़ेगा, सत्संग किया है कई राजी और कई नाराज ऐसा तो होता है, कोई काम करो सबके लब राजी हो जाए ऐसा बात नहीं है, को लोग महाराज तुम समर्थ है, सबको राजी कोई नहीं कर सकता, राम जी राजी नहीं कर सकते सबको, सबसे उत्तम आचरण भगवान राम जी के है, उससे बढ़कर आदर्श आचरण किसी के नहीं है, पर उनसे भी सब राजी नहीं हुए तो हम कैसे करें, मर्यादा से काम करो, कोई राजी हो नाराज हो, नाराज करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, तो बड़ों को चरणों में नमस्कार करना, बालकों से कहना है कि माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की आज्ञा पालन करने से आयुर्विद्या यशोबलम चार बताया है, जो बड़ों की सेवा करता है, बड़ों के पास रहता है, माता पिता बड़ों की आज्ञा पालन करता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, ब्राह्मण भी नमस्कार कर राजी रहो चिरंजी रहो ऐसे आशीर्वाद मिलता है, ऐसे हुआ है। ऐसे विक्रमपुर ऋषि थे तो उनके लड़का हुआ तो वो मारकंडे, तो वो क्या कराते कि वे एक दिन एक सिद्ध आए तो मारकंडे बेटा नमस्कार करो, महात्मा नमस्कार किया तो देखने लगे, सामने देखते रहे, पिताजी ने पूछा महाराज क्या देखते हो, कि लड़का तो अच्छा है बड़ी उम्र कम है इसकी, उम्र कम है मर जाएगा जल्दी, तो महाराज कोई उपाय, कि उपाय जो आए उसे चरणों में गिराओ नमस्कार कराओ, सब कुछ महात्मा संत ऋषि मुनि आवे नमस्कार कराओ, तो नमस्कार करना है कोई बात बताई, तो एक सिद्ध पुरुष आ गए, सिद्ध पुरुष आके नमस्कार किया तो उन्होंने ब्राह्मण ने कह दिया चिरंजी रहो जीते रहो, तो पिताजी ने पूछा कि महाराज जीते रहो आशीर्वाद तो आप दिया आशीर्वाद, परंतु इसकी उम्र कितनी देखा है, कोई उम्र तो बहुत कम है, तो फिर आपके आशीर्वाद का क्या दशा होगी, तो बेटा तुम ऐसे करो भगवान शंकर की उपासना करो, तो शंकर की उपासना बता दी और कहता कि इसे नया मंत्र जपो और शंकर के ऊपर बैठ जाओ, उसको जो करते ही रहो जप, तो वो संतों की कृपा आशीर्वाद फिर जप में लग गए, तो समय जब आया तो धर्मराज खुद आया लेने के लिए, धर्मराज का दूत नहीं शंकर की उपासना करता है कैसे आवा दूत, तो आए खुद ले जाने लगे, तो शंकर भगवान शंकर लिंग को पकड़ लिया कि महाराज मेरे को जम दूत ले जाते हैं, भगवान प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर माया जो महाराज की उम्र खत्म हो गई, देख उम्र कितनी है देख देख, देखा तो चिरजी है महाराज, ये सिरजी है तो मारकंडे सिरजी भी है, जीते ही अभी भी जीते ही मिला रहे तो भगवान स्वामी सिरजी भी कर दे। तो नमस्कार करने से उम्र बढ़ गई, नमस्कार करने से सब बात हुई। तो नमस्कार करना बड़ों के आशीर्वाद मिले, मुफ्त में लाभ होता है, प्रसन्न होते हैं। कोई भी कसूर हो जाए हाथ जोड़ दो नमस्कार कर दो, राजी हो जाए। शंभु श्वेतार के पुष्पेण, भगवान शंकर सफेद आग के फूल चढ़ा दो, दत्तुल चढ़ा दो, राजी हो जाए। चंद्रमा उदय हो तो अपने कपड़े का तंतु लेकर के वो सब चढ़ा दो, तो राजी हो जाए। भगवान को याद ही करना हो तो याद कर लो, केवल याद करना मत, और साधु बड़े हैं साधु संत है, नमस्कार करो, राजी। ये बहुत सुंदर से राजी होते हैं। तो और माँ भी राजी होती, माँ के चरणों में नमस्कार कर दो और माँ के हाथ से भोजन कर दो, भोजन करे माँ खुश हो जाएगी। कितनी बात है अपने को तो भोजन मिले, माँ राजी हो जाए। माँ की आशीर्वाद बड़ी मानी गई है, माँ 10 गुना कहीं 100 गुना अधिक पिता से आदरणीय होती है। इस वजह से माँ का आदर ज्यादा करो। ऐसे ही बहनों से कहना है कि सासू का आदर ज्यादा करो, क्यों सासू है आपके सौभाग्य है ना, सुभाग्य सुहाग उसकी जननी है। ये सासू रूपी वृक्ष का फल ही आपका सौभाग्य है, सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य का मातम है, सौभाग्यवती होती है। तो सासू का आदर करो, सासू के चरणों में सुबह शाम कम से कम दोनों को नमस्कार करो, सासू का आज्ञा पालन करो। दो बात मानो सासू, दो बात, एक तो सामने मत बोलो और एक कह जैसे काम करो। दो बात बहनों से कहना कि नियम कर लो, आज से ही सामने नहीं बोलेंगे बड़ों के सामने और क्या जो काम करेंगे, ये दो आप नियम दे दो, आपस में प्रेम पड़ेगा, खटपट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। ये बात तो याद रखो, सामने नहीं बोलो, जहाँ तो बने चुप रहो, गुस्सा मत करो। ये बहू होती है जब नहीं बोलती है ना तो इनका काम बहुत ठीक रहे, बोलने लग जाती है फिर रुकना बड़ा मुश्किल होता है, फिर खटपट हो जाती है। तो अब भी अगर बंद कर दो, सामने नहीं बोल रहे बड़ों को, सामने नहीं बोल रहे। ए भाइयों के लिए ऐसी बात है, लड़के हैं अब काका है बाबा जो बड़े हैं उनके सामने ना बोले और क्या ना करे, आज्ञा पालन करे। आज्ञा समान सुसाई की सेवा, आज्ञा समान सेवा नहीं, बड़ी भाई सेवा है, उनका हुक्म मानना, कहना मानना है। भगवान कहते हैं कि मेरी जो आज्ञा भंग करता है, आज्ञा भंग भी मम द्वेषी नरके प्रति ध्रुव, मेरी आज्ञा भंग करता है मेरे साथ बैर करता है बैर। तो भगवान की आज्ञा पालन करना है तो नमस्कार करे, चरणों में गए बड़ा बड़े कसूर हो तो भी पगों पड़ने पर माफ कर देते हैं। तो ये बहुत मुफ्त में कल्याण करने की बात है, बड़ों के चरणों में नमस्कार करना सदैव ही। जिनके माँ बाप है उनके तो बड़े भाग्य है, माँ बाप नहीं है उनको भी माँ बाप को याद करके नमस्कार कर दिया करो, याद करो सुबह शाम नमस्कार। भाई से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है बड़ों के चरणों में याद करो और भगवान को नमस्कार करना ही पहले। त्वमेव माता से ये श्लोक बोल दो, त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु ससुरा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे घर माता नमस्कार करो, पृथ्वी माता को नमस्कार करो, बड़ों के चरणों में नमस्कार कर लेना। अरे याद रह जाए तो बड़े बड़े तीर्थ है, उन तीर्थों को भी नमस्कार कर लेना चाहिए, ऐसे रोजाना नमस्कार करना। और स्नान करना तो भगवान को याद कर, गंगा जी को याद करना, हर गंगे गंगे गंगे। प्राय अपने सज्जनों में ऐसी बात होती है, आजकल मैं जानता नहीं हूँ परंतु ऐसी आदत हम लोगों में है, जो स्नान करे तो गंगे गंगे गंगे, तो गंगा जी की याद हो। गंगे गंगे थी यो ब्रुयात योजना नाम सतई रपी, 100 योजन 400 कोस दूर होने पर गंगा गंगा कैसे स्नान करने से मुचते सर्व पाप, विष्णु लोक से गच्छते, पाप नष्ट हो जाता है, विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो ऐसे गंगा जी को याद करके स्नान में गंगा जी का भावना करके स्नान करो, कितनी बढ़िया बात है। थोड़ा गंगा जल डाल दे तो कोई बात नहीं, गंगा जल में दूसरे जल नहीं डालना चाहिए, दूसरे जल में गंगा जल डाल दो, गंगा जी को ऊपर है, गंगा जल बड़ा नहीं, और जल गंगा जी में जल नहीं डालना चाहिए, वो दूसरे जल में गंगा जी डालते वो पवित्र हो जाता है। और स्नान करते गंगा जी याद करने से बहुत लाभ, बड़ा भारी लाभ होता है। क्या होता है कि जब मृत्यु होती है तो लोग कहते भी अब क्या देरी करो, तो स्नान कराओ, अब स्नान करा दो, तो स्नान करते ही गंगा जी याद करने स्वभाव है, तो वो गंगा जी याद आ जाए, प्राण निकल जाए, कल्याण हो जाए। इतनी बड़ी बात है, बढ़िया, इतना ऐसा नियम बढ़िया, गंगा जी याद करे। और अपने घरों में गंगा जल रखो, छोटे मोटे सबको गंगा जी का गंगा जल दे दो, आसमन तीन आसमन गंगा जी का दे ले, छोटे बड़े सबको ही, बड़ा महत्व है। हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहते थे, मैंने बात सुनाई है फिर सुना देता हूँ। कानपुर में एक था मुसलमान, तो उसके घरे में बंदी हुई थी शीशी, उसमें था गंगा जल, तो पूछा रही इसमें क्या गंगा जल है, तो बड़ा ही चल जाया गंगा जल, मुसलमान गंगा जल क्या मतलब, कैसे होता है। तो उसने कहा कि मेरे घटना घटी ऐसी, उनके मित्र थे मुसलमान, वो मर गए, मर करके जमदूतम भर्ती हो गए, राज में सिपाही होते हैं ना कोई, अपने जार भर्ती हो जाए, तो वो जमदूतम भर्ती हो गए। तो जमदूत आया कानपुर में एक आदमी को लेने के लिए, तो उसे याद आए भी मित्र से मिल ले, तो प्रकट होकर दर्शन दे दिया, अरे भूतो भी देव योनि, भूत पेतर ये सब देव योनि मानी गई है, दिखा तो ये प्रकट भी हो सकते हैं, छिपे भी रहते हैं, मन दर्शन दे सकते हैं। तो कहा तू डरना मत, तेरा मित्र हूँ मैं, आज का जमदूतों में हूँ, अमुक आदमी को लेने के लिए हम आए हैं, तो वो तो राजी खुशी है, ममता बढ़ता है उसको, कोई बीमारी नहीं है, कि तुम देखना हम दो आया है। वो धोती लोटा लेकर के गंगा जी जा रहा था, गंगा जी जा रहा था, और गंगा जी उतरी हुई थी, तो चातुर्मास में गंगा बढ़ जाती है, तो उसके बड़ा किनारा ऊंचा ऊंचा हो जाता है, वहाँ एक सांड गर्जना करता था, और सिंह से यूं मिट्टी खोद रहा था, पैरों से कर रहा था, गर्जना कर रहा था, तो एक दूत ने जा करके उसको चमका दिया, बड़का लिया, चमका दिया, भागा वहां से। एक दूत है जो छोटा सा उनके सिंह पर बैठ गया, तो उसको दिखे और दिखे नहीं, ना कोई सांड को दिखता ना उनको, वो देखता नहीं, वो आया जो जब लुटता आ रहा था उसके सामने जा रही हूँ, सिंह मारा लगाया, तो सिंह लगाया तो यहाँ यहाँ तक, तो सिंह पर बैठा हुआ जमदूत था, उसने अपने शस्त्र से चीर दिया पूरा पूरा पेट, सबका सभी वो ही मर गया, वहां कोई खत्म हो गया। खत्म होने बाद में वो बोले भाई वो तो हमारे नहीं है, हमने मरा मरा बोले वो तो बैकुंठ चला गया, क्यों कि सिंह में गंगा जी की रेणुका भरी हुई थी, मृत्यु समय में गंगा जी की रेणुका पेट में चली गई इसके, इस बात जब लोग जा नहीं सकता, तो वो मुसलमान ने देखा गंगा जी इतनी महत्व में जमरूज नहीं जा सकता, ये जमराज ये दूत है या मेरे मित्र है, बात सच्ची हुई, तो उसने फिर अब गंगा जी जल ले लिया, कहीं मरे तो पता नहीं क्या कब मर जाए कब मर जाए। तो ऐसे गंगा जल का रोजाना नियम से ही सुबह शाम छोटे बच्चों को बड़े बूढ़े सबके सब गंगा जल ले लिया करो, हरिद्वार जाओ तो गंगा जल ले आओ, और इस तरह से गंगा जल का रोजाना देना चाहिए, जिससे पवित्र हो जाए। अरे ठाकुर जी का पूजन जहाँ आपके हो तो गंगा जल जाओ करो, गंगा जल में स्नान करो, और चरणामृत तुलसी चरणामृत सबको दो। वैष्णव घरों में ऐसा होता है, आप में होगा ही, ठाकुर जी का पूजन होता है, और चरणामृत ठाकुर जी का चरणामृत तुलसी दिया करते हैं, तो ये रोजा नहीं ऐसे घरों में लो, पूजन नहीं हो तो गंगा जल ले हो, अरे पूजन हो तुलसी गंगा जल, तुलसी का बड़ा बात है। मरता हो कोई ज्यादा बीमार हो उसको भी गंगा जल देते रहो, थोड़ा थोड़ी सही गंगा जल देते रहो, और तुलसी दल है वो अपना घोट करके थोड़ा ठाकुर जी के चढ़ी हुई तुलसी थोड़ी खाल में घोट लो, नहीं तो पत्ती चिप जाएगी जाएगा नहीं, और गंगा जल को घोट कर वो समसे से थोड़ा थोड़ा थोड़ा दिया करो बीमार को, मृत्यु समय में वो देना चाहिए, जैसे उसकी सदगति हो जाए। मरना सन कोई हो तो उसको भगवान के नाम सुनाना, गीता सुनाना, चेत हो शाम तो उसको गीता सुनाना, और होश और ना हो तो भगवान का नाम सुनाना, नाम का बड़ा माध्यम है। अंत काले समय में स्मरण कले वो अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करता हुआ जाता है तो मुक्ति होता है, इसमें संदेह नहीं। तो अंत मति स्वगति, इस वास्ते बीमार को बहुत सुनाना, छोटा हो बड़ा हो कोई बीमार, तो वहम होता है कि गीता सुनाते हैं लोग, कहते हैं गीता सुना मर जाएगा, मरेगा, गीता से मरता नहीं आदमी। मैं तो कई बार काम पड़ा है बीमार हो जाएगा, तो गीता मूवी में पाठ किया है और उसे सुना मरा हूं नहीं। ऐसा आपको सी सर्दी लग जाए तो गीता सुनो भाई, तो वहम निकल जाए लोगों को, मरता तो है नहीं, नहीं तो कहते आप गीता सुना मर जाएगा, तो गीता नहीं सुना होगा वहम से, और बिना गीता सुना मर जाएगा। इस वास्ते की वहम मिटाने के लिए आपको सी सर्दी लगे तो भाई गीता सुनाओ मेरे को, तो गीता सुनाओ, ऐसे स्वभाव हो जाएगा तो लोगों का वहम मिट जाए, गीता सुनने मरता नहीं, नहीं तो वह होता गीता सुने अब मर जाएगा, गीता बिना तो ये वहम निकालते। तो सर्वश्रद्धा गीता जी पाठ करो, गीता जी का नित्य पाठ करने के लिए ही ये पांच श्लोक गीता जी का रोजाना पढ़ते हैं, कि पांच श्लोक गीता जी याद करो। तो स्नान करते ही चलते फिरते अजो विषय नब्बे भूताना छठा सातवा आठवा नौवा दसवा चौथे अध्याय का, बहनों माताओं को चाहिए बच्चों को भी ये सुना ले, याद कर ले, ये पांच पांच श्लोक हरेक को याद करना चाहिए। रोजाना अपना पाठ कर ले गीता जी का पाठ, और गीता जी का पाठ करे रोज ना तो एक अध्याय का रोजाना पाठ कर ले। पाठ करने की विधि ये है कि पहले अर्थ पढ़े, अर्थ पढ़ कर पीछे मूल पढ़े, अर्थ पढ़ने वाले महत्व है और श्लोक मूल पढ़ने का ज्यादा महत्व है। वही व्यास जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज है, बड़े बड़े संत महात्मा है, उन्होंने पाठ किया है, तो जितना पाठ किया उनकी शक्ति उसमें संस्कृत में है, और व्यास जी महाराज की वाणी है, संतों की वाणी में ताकत होती है। इस वास्ते शुद्ध कर लो और मौन पढ़ो, महात्म तो हो जाएगा टीका से भी, परंतु जो संतों की वाणी का महत्व है वो संस्कृत से है, तो उसको भी पढ़ लो, थोड़ा अध्याभ्यास कर लो, सीख लो, और ये जो टेप में ही भर लिया जो पाठ कर लो। और गीता पाठ करने के लिए गाजे बाजे के सहित पूरी गीता जी है, तो रोजाना आप सुबह के समय हम यहाँ 4 बजे करते हैं, ऐसे 4 बजे रोजाना के लिए रखो, बहुत सुने दूर तक ऐसे जो 4 बजे गीता जी का पाठ हो जो सब सुनते रहे, तो गीता जी के पाठ का बड़ा भारी महत्व है, तो ऐसे रोजाना ही अपने चलती रहे मंदिरों में सुबह गीता पढ़ते रहे। आप दूसरे गांव में आए वहां भी अपने ले जाओ, वो गीता पूरी सेठ मिलती है, मिलती होगा पूछ लेना यहाँ, तो पूरी गीता ठीक पेटी दुखड़ा में सहित पाठ करो। अरे अपना अपना पाठ रोजाना करो, रामायण का पाठ करो मास पारायण, महीने भर में पूरा हो जाए ऐसे मास पारायण के विश्राम लिखे हुए हैं, ये पहला दिन दूसरा दिन 30 विश्राम है, उन विश्रामों को कर लो। गीता में 1 अध्याय 2 अध्याय ऐसे 2, 3, 4 दशम को दशम, 11 के दिन 11वां अध्याय, 12 के दिन 12 2, 13 के दिन 14 15 2, 14 का 16 17 2, 14 का 18 3 अध्याय बढ़ते हैं 18 है, तो 12, 13, 14, 3 दिन 2 अध्याय कर लो। तिथि घट जाए तो 7वां 8वां 1 कर लो, और बढ़ जाए तो 17वां 16 2 दिन कर लो। इस तरह से 15 दिनों में गीता जी पाठ हो जाए, तो गीता जी का पाठ होता है ये ज्ञान योग मानता है, अध्यक्ष संबल में आ गई हो ज्ञान यज्ञ न तेना इष्ट श्यामति में बती। भगवान कहते हैं रोजिना गीता का पाठ करता है तो मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, श्रेयान द्रव्य में यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंत पर, द्रव्य में यज्ञ होने से ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, तो गीता का पाठ करने वाले के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, इष्ट श्याम मैं पूजित होता हूँ कहा, होता हूँ क्यों कहा, कि उसको ज्ञान है कि नहीं गीता का पाठ तो पढ़ता है तोते की तरह, परंतु ज्ञान है कि नहीं, कि ज्ञान उसको मत हो, मैं तो ज्ञान योग मान लेता हूँ। अभी कोई बालक भी गीता बोले तो जिसको गीता याद है उसको तो अर्थ याद हो ही जाता है, गीता सुनते ही अर्थ याद हो जाता है, नाम लिखे तो गीता अर्थ याद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं वो गीता पाठ करता है तो मेरे को तो गीता याद आ ही जाती है, मैं तो ज्ञान मार्ग मान लो ज्ञान यज्ञ करता है, कितनी बढ़िया बात है, हमारा बात है ही नहीं अर्थ, फिर भी ज्ञान यज्ञ विष्णु से आप ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, ऐसे पाठ करो, ऐसे रामायण का पाठ का बड़ा भारी महत्व है, तो मास पारायण करो नवा करे और बढ़िया 9 दिनों में। अरे पाठ समय निकालो, समय निकल जाता है, हमारे साथ विद्यार्थी रहने वाले, परीक्षा देने वाले, वो भी हरिदास जी और महाराज रोजाना नवा पाठ करते, नौ दिनों पाठ करते। परीक्षा के दिनों विद्यार्थी होते हैं, बड़ी लगती है मन में कि रात में भी पाठ करते हैं, कि फैलने हो जाए, समय रहता है थोड़ा, पर नवा पाठ करने वाला नवा छोड़ा नहीं तो फैल नहीं हुए। भगवान के भजन में समय लगता है, उससे विद्या कम नहीं रहती है, विकास होता है। तो नवा पाठ नौ दिन पूरी हो जाए, नवा नहीं तो कम से कम बारह महीना में बारह पाठ हो जाएगा। दो नौरता आते आशोज चैत का, नौ तक दिन नौ मन पाठ कर लू और रोजाना मास पारायण का चलता रहे। इतना भी न हो तो कम से कम इनसे कम क्या था? नौ दोहा, जहां से पहला दोहा हो उस दोहे से एक दोहे तक एक दोहा हुआ हो, पहला दोहा नहीं उनसे शुरू हुआ एक दोहा, ऐसे नौ दोहा, कम से कम नौ दोहा, और जिस दिन भक्त मैंने ज्यादा कर लू पर नौ से कम नहीं, ऐसे पाठ करू। देखो भोजन कैसे कर भी पाठ नहीं हुआ, मेरा पाठ ही नहीं हुआ, याद रहती है। ऐसे घरों में बात देखी गई, लड़का नियम ले लेता है तो माँ के बड़ी तंगी आती है, बेटा भोजन कर दे माँ पाठ करो, तो घर वालों को सुहाता नहीं, क्या करता है ये, पर नियम पाठ है तो कल पाठ कर लगा पापा को पाठ करते, तो नियम खाने पाठ दूसरी प्रेरणा कर पाठ करा देते हैं। ऐसे पाठ का नियम रखो तो दूसरे की सहायता कर देंगे और भोजन नहीं करेगा भाई, ये नियम पक्का होता है भोजन को बंद कर देने से, ये पक्का हो ही जाता है। माँ है स्त्री है वे सब कह देंगे पाठ कर दे तेरा, ये भूखों मरेगा कहीं, किस बात है, नियम रख करके भोजन फेल करना, पहले पाठ करना, नियम करना है, ऐसे संध्या गायत्री करना है, ऐसे पाठ करना है। इसके सिवाय दूसरा कुछ न कुछ दान पुण्य करो, जैसे प्रतिशत एक रुपया निकालना है, जितना नफा हुआ उसमें एक प्रतिशत एक रुपया निकालो, दो में निकालो पर सौ में प्रतिशत निकालो। हमारे गांव में तो साधुओं का हमारे जो सेवक होते हैं वो बीस ही निकालते, बीस ही मानो बीस मन का दान हो जाए तो एक मन, सौ मन हो जाए तो पांच मन दान वो संतर यहाँ भेज दिया। बाजरे में तो धान में निकालते हैं, आप पैसों में निकालो तो वो एक छोड़ कर दो, वो पैसा लगाने में आपको भार नहीं आएगा, बोझ नहीं होगा, खर्च नहीं पड़ेगा, ये तो एक नहीं है तो एक दान है, दान का ही है, दान के लिए हो जाता है। नहीं वो चीज घर में नहीं लेते भैया, स्वतः संकोच होता है, भीतर में कई चीजें ना रखी है, महीने की तीस चीज होती है एक मास की, वो घर में रखी हुई है तो घर में रखी हुई आसन है, गिलास है, कोई छोड़े गिलास दे, अरे ना आ गिलास बोल रहे ये तो दान किया रख दे, अरे काम नहीं लेते स्वाभाविक है, तो दान करने में जोर नहीं आता, उसमें घर का खर्च नहीं होता, वो तो सभी दान की है तो शून्य दस दान हो जाता है। तो रोजाना कुछ न कुछ पैसा निकाल नित्य प्रति। कलकत्ते में एक शोषणकारी मुसलमान था, वो मुसलमान महाराज हिंदुओं को रुपया देता था उधार भी, तो अच्छा धनी था, तो महाराज वो चौनी चौनी इकट्ठी कर आठानी इकट्ठी कर ली, राम प्रसाद जी का प्रेमी था, राम प्रसाद जी मुंदरा, तो हमारे भी वहां आता था, प्रेम रखता था, तो राम प्रसाद दे दिया, किसी को दे दिया गया, चौनी चौनी खर्च कर दिए हमारे, चौनी चौनी जो पार दस पंद्रह बीस इतने चौनी खर्च अठानी अठानी खर्च करनी है, तो इस तरह से वो दान करता था रोजन नियम से। तो इस तरह से आप रखो इतना रुपया खर्च करना है, एक साथ में सौ रुपया देते हो आप, उसका दान का पुण्य होगा, उनमें सौ रुपया भी आप एक दिन में चाराना करके और दो तीन रुपयों का अगर दान करो रोजाना, सौ रुपया दान करो उसका जितना पुण्य होगा एक साथ देने का उतना नहीं होगा। क्षमा करना उल्टी बात मत लेना कि एक साथ दान नहीं करेंगे हमें, ऐसा मत लेना, एक युक्ति बताते हैं ऊंधा काम मत करना कहीं, मानो रोजाना दान देने से पुण्य ज्यादा होता है। वही सौ रुपया सौ दिन आप रेजगी करके दो, किसी को रोटी धरा दी, किसी को चना धरा दिया, किसी को कुछ धरा दिया, तो सौ दिन में दान देने से जो बात होता है एक दिन में उतना नहीं होता। बंबई में एक सज्जन ने कहा कि मेरे एक लाख रुपया का दान देना है गऊओं के लिए, तो मेरे को देना हो तो किसी को मत दो, तुम जाओ मारवा भेजा उसको बजाओ, अकाल पड़ा हुआ वो गए और अपने सामने दे दिया, तो अपने सामने घास लेकर गायों को देने का जो महत्व है वो आप दे दो, उसे लगने में कठिनता है, लग जाए तो उतना पुण्य नहीं होगा। अपने सामने घास रहे वो गुवार बनाकर गायों को दे, वो आप आंखों से देखो, उसका जो असर पड़ता है वो क्यों रुपयों का असर नहीं पड़ता। मानो रोजाना दान करोगे, अपने सामने भोजन दोगे और वो खाएगा, उसको असर पड़ता है, वो बड़े पुण्य ज्यादा होता है। इस वास्ते दाना अध्ययन कर्म भी कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। कभी मौका नहीं मिलता रुपया दो तो काट दो कि आज तो काम नहीं पड़ा, क्या करें। कोई दिन बांझ दिन है, वो बांझ गया, जब संतान नहीं हो तो बांझ होती है माँ, वो बांझ ही बन गई। इस तरह से रोजाना दिन अवंध्यम दिवसों को लिया दाना अध्ययन करोगे, दान से अवंध्य दिन करो, पांच दिन जिस दिन दान कुछ नहीं हुआ वो दिन बांझ चला गया, खाली चला गया, कोई भाई नहीं पैदा। बहनों माताओं को भी चाहिए रोटी दे, हुआ भूखे को रोटी का बड़ा भारी बात है, अन्न देने में सबको दे, अन्न जल और वस्त्र और औषध, इनके लिए जाति वाति नहीं दे रही है। कभी देंगे ब्राह्मण हो चाहे समाज हो मैत्र हो चाहे मुसलमान हो कोई हो भूखा हो तो रोटी दे दो। अपना धर्म बड़ा उदार है, ये पक्षपात नहीं है। दूसरे धर्मों में ऐसा एक दूसरे को नहीं देना चाहिए, वो धर्मशाला अपनी है तो दूसरे नहीं उतरे, ऐसा काम पड़ा है। पर अपना धर्म बहुत उदार है, हरी खुद हो। अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान है। और विद्या पढ़ाओ, छोटे छोटे बालक है, माता पिता है, माँ है, पिता नहीं है, घर में गंध है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई की पढ़ाई करो तो इसका बड़ा महत्व है। मन पढ़ाने गीता सिखाओ रामायण सिखाओ, ऐसे स्कूल बनाओ हुआ तो उसका बड़ा महत्व होगा। बालकों में संस्कार पढ़ेंगे, ये तो अंग्रेजी तो बोल देंगे, हिंदी बोलना नहीं आता। अंग्रेज स्कूलों में महाराज अगर बोले फाइन हो जाएगा, उस पर पैसा लगेगा, जुर्माना हो जाएगा, हिंदी बोलेगा तो जुर्माना होगा, तो हिंदी बोल नहीं सकते हो। तो अपने स्कूल हो तो उसमें आप गीता पढ़ाओ रामायण पढ़ाओ अनिवार्य रूप से, ऐसे बालकों को संस्कार पढ़ जाए जिससे अपने शास्त्रों का ज्ञान हो। घर में भगवान की चर्चा करो, कल्याण के पुराने अंग है, भागवत अंग भी है, उसमें मार पड़े अंक है, योग विशिष्ट अंक है, कई अंक ऐसे पड़े हैं पुराने पुराने, वो अंक लड़कों से सुनो, आप माँ बाप भाई से बैठ जाओ और बच्चों से सुनो, तो बच्चों के पढ़ाई वे खेल कूद में समय लगा देते हैं और हिंदी में ठीक तरह पढ़ा तो उनका समय सार्थ हो जाएगा, उनका बोध बढ़ेगा, पढ़ाई बढ़ेगी उनकी और आपके सत्संग हो जाएगा। तो रोजाना घरों में आध घंटा घंटा सब बैठ जाए और बच्चों से सुनो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, भक्त बालक भक्त नारी भक्त सप्तन भक्त कुलम भक्त सरोज, ऐसे भक्तों के तो बच्चों के संस्कार बैठेंगे और सत्संग हो जाएगा, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। भगवान नाम कीर्तन करने से जप करने से कथा करने से वायुमंडल शुद्ध हुआ, भूत प्रेत पिशाच प्लेग जैसी महामारियां नहीं आती उनके घर में, ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी घटना घटी है, भूत प्रेत नहीं आती जी। तो रोजाना बालकों से आप लोग सुना करो, लड़की बड़ी है समझदार है तो बेटा सुनाओ, कभी तो सुनाओ रामायण सुनाओ, ये भागवत सुनाओ, ये भारत सुनाओ, माँ भारत कई खंडों में शांति पर सुनो, अनुशासन पर सुनो, ऐसे सब पूरा बात धीरे सुनते सुनते रोजाना होते होते महाभारत पूरा सुन जाए। संक्षिप्त महाभारत बनाया है दुर्जोधन में शेर जी शांति की चर्चा है, बहुत बढ़िया है वो संक्षिप्त गुण में पढ़ो, इसलिए रोजाना सत्संग हो जाए घरों में। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आपस में स्नेह रखो, लड़ाई झगड़ा मत होने दो। हो जाए तो रविवार या तो कोई दिन रखो जिसने इकट्ठा होकर नाम जप करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ी चर्चा करो और जो खटपट हो गई उसे तना में नमस्कार करा दो, प्रेम करा दो। खटपट थोड़ी सी होती है, तृण से भारत हुआ है, महाभारत किस वास्ते हुआ, द्रुपद राजा ने द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य ये पढ़ते थे, अग्निवेश पंडित थे ब्राह्मण ऋषि, उनके पास पढ़ते थे, तो पढ़ते उनकी मित्रता हो गई। तो उसने द्रुपद ने कहा कि मैं राजा हो जाऊं तो आधा राज तुम्हारे को दूं, कि उनके बड़े भाई थे और प्रसति उनके पिता वो भी जीवित थे, तो भाई अब पिताजी जीवित मेरे राज आने वाला नहीं, यार पिताजी मेरे जो बड़े भाई राजा होंगे अपने बार बार जागी साथ दी, तो तुम्हारे आधा राज देंगे। बात क्या काल काल पाय अग्रद मरियो प्रियो प्रसति फिर बाप यज्ञ से पांचाल को बाप पिता ही मर गए बड़े भाई भी मर गया तो पांचाल दिन राजा हो गया। द्रोणाचार्य महाराज जंगल में रहते अपना कुटिया में भजन करते थे और पढ़ाते थे राजाओं को शास्त्र में बहुत निपुण थे द्रोणाचार्य महाराज पर कोई परवाह नहीं। तो एक अश्वत्थामा लड़का कृपी स्त्री थी उनका लड़का था अश्वत्थामा तो लड़कों के साथ खेलते खेलते गया तो लड़कों घरों घरों देगा माता दूध पा रही है तो वो भी दौड़ा गया माँ के पास माँ मेरी भी दूध पा छोड़ा दूध पीते मैं भी दूध पीऊंगा। अब दूध पिए गाय तो है नहीं घर में कैसा पिए तो उसे आचार्य ने कहा महाराज बच्चा कहते हैं दूध पीऊंगा तो एक गाय लिया हो आप राजाओं के गुरु हो आजाओ राजा अस्त्र शस्त्र सिखाते हो तो एक गाय तो लिया हो कम से कम जो बच्चा दूध मांगता है आप इतने बड़े गुरु और बच्चा दूध मांगे दूध नहीं दे बड़ी दुखी बात है। तो बालकों के लिए महाराज राणा प्रताप की क्या दशा हुई घुटना टेक दिया बच्चे दुखी हो जाए मुश्किल होती है तो ऐसी बात है वो कहे ठीक है। तो द्रोणाचार्य गए तो सागर भगवान ने कहा कि तुम द्रुपद को कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है एक मिलने के लिए तो आया बुलाया तो वो आये सभा में तो महाराज तुम भिक्षुक मैं छत्रधर कीनो हास्य कुमंत हंसी उड़ाई देखो ये मित्र है हमारा देखो जी कह देखो ये मित्र है हमारा एक भिखमंगा एक आया है कहीं मित्र होंगे ऐसा तिरस्कार कर दिया। वो कब गाय की बात कही मैं गाय नहीं देता कहना मित्र कह दिया ऐसा नहीं देता मैं दो चार पीछे चले गए दो तरफ जाकर के भाई दो बद इतना प्रेम रखता था आधा राज्य दूंगा गाय नहीं दी तो ये राज्य में नहीं रहेंगे अपने स्त्री बच्चे थे कोई ज्यादा कोई ना कोई मकान था अगर पास थे उठ के चल दिए कौरवों को यहाँ जाकर रह गए। तो वहां पर द्रोणाचार्य पढ़ने लगे भीष्म जी से मिले भीष्म जी ने 100 तो कौरव पुत्र धृतराष्ट्र के और 5 पुत्र के पंडु गए सबको दे दिया महाराज को आप पढ़ाओ आप अपने तैयार करो बड़े रहने करने का सब प्रबंध कर दिया अच्छी तरह से। तो परिचय कैसे हुआ समय थोड़ा रख लगे तो परिचय हुआ कि वे बच्चे खेलते थे ये इल्ली बिल्ली है ना इल्ली बिल्ली जो खेलते हो जौ की तरह बना हुआ था बिल्ली खेलने में उस तो खेलते थे खेलते खेलते वो गिरी कुएं में अब छोड़ा चारों तरफ वापड़ी वापड़ी कैसे निकाले। तो द्रोणाचार्य अरे क्या करते हो क्या क्या बिल्ली गिर गई हमारी जो क्या करें कि तुम्हारे में कोई राजपूत नहीं है तो राजपूत हम सब राजपूत है राजपूत जोर थोड़े बल बल कैसे चले अरे कहीं बल ना धनुष ऐसा धनुष लगा उसके ऊपर एक बार मारा तट तट तट गिरे ही नहीं इसे डंडे की तरह बना यहाँ तक बना दिया पट पट पट पट और निकाले ये देखो वो जाकर बात करी कि ऐसा एक ब्राह्मण आया है इतना जानता है बाण के ऊपर बाण भागे ऊपर हमारा चल हम गांव से डंडा बना दिया तो ऐसा जानकार है ऊपर भीष्म ने बुलाया फिर उनको रखा कि मैंने आज बात को समझो भीष्म जी सामने बात कही कि आप सब प्रबंध आपका सब प्रबंध भोजन आदि का निकाले जो आप चाहिए तो बताओ ऐसा ब्राह्मण मिल जाए भगवान तो राज पाए गाय नेटो हासियत की नहीं है तो वो एक गाय का अधीन हुए एक गाय नहीं दी जैसे महाभारत हुआ इतना और बात क्या हुई द्रोणाचार्य ने पढ़ाए अब पढ़ाते हुए बच्चों के सामने कह दिया कि ऐसे भाई द्रौपदी ने मेरा तिरस्कार किया तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज अब हम पढ़ के तैयार हुए दुर्योधन द्रौपदी को लिया मैं कि जाओ दुर्योधन हार गया तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरे को आज्ञा मिल जाए मैं लाऊं युद्ध द्रौपदी बांध कर लिया मारना नहीं वो चाहे मत मान मैं तो मित्र ही मानता हूँ उनको बांध कर गया हो मारना नहीं बांध कर अर्जुन किया तब अर्जुन ने कहा कि देख तू कहता कि भिक्षुक है आज भिक्षुक के सिवाय तेरे को छुड़ाने वाला कोई हिमायती हो तो ले कौन छुड़ाता है तेरे को तू भिक्षु मानता है। तो द्रोणाचार्य ने कहा देखो इसने कहा आधा राज दूंगा तो राज अब हमारा है इसने आधा दिया आधा राज मैं देता हूँ उसको तो राज तो सब हमारा हो गया जीत गए हम तो मेरा राज है आधा इसको दे दो आधा अपना ले लो तो आधा ले लिया उसको बड़ा जोश है कि मेरा तिरस्कार किया, आधा राज दे दिया ब्राह्मण ने, और फिर ब्राह्मण क्या आधा राज मैं देता हूँ तेरे को, तो दुख हुआ। उसने याद उपयास दो ऋषियों को बुलाए और कहते हैं इनका नाश कैसे हो, द्रोण को मारे ऐसा मेरे बेटा होना चाहिए, और ये पांडव कौरव सबके सब खत्म हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ कराया उसमें, तो कई ऋषियों के नट गए, याद उपाय कहा हम कराएंगे यज्ञ, सब सबका नाश हो जाएगा। तो उन्होंने यज्ञ किया शत्रु के नाश के लिए, उस यज्ञ के कुंड में से तो दृष्टिधुम पैदा हुआ, द्रोण को मारा, और वो बेदी थी उसे श्री कृष्णा भाई, 7 वर्ष की बाल, 7 वर्षों की अवस्था वाली द्रौपदी पैदा हुई, बहुत सुंदर थी, यज्ञ से पैदा हुई थी, और कृष्ण थी, काला रंग था, श्याम रंग था, अर्जुन का भी श्याम रंग था, तो ये कृष्ण पैदा हुई। कहते ये तो द्रोण को मार देगा, और ये द्रौपदी कांड पांडव कांड सब खत्म कर देगी, द्रौपदी द्रौपदी का चेर खर्चा लड़ाई में विश्वास मर गया। तो इतनी बात ही गाय जनक और गाय नटके उसे महाभारत हुआ, 18 अक्षों सेना मरी। तो इस वास्ते सुनाया कि थोड़ा सा बैर हो जाता है वो बहुत बढ़ जाता है, तो घर में थोड़ी खटपट हो तो चटपट ही नमस्कार करा कर माफी करा करके लड़ाई को मिटा दो, थोड़ी जल्दी हो जाएगा। छोटा सा रूखड़ा है नक्शे उखाड़ दो, और बड़ा हुआ हाथी से नहीं उखड़ेगा, इतना बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो बैद किसी घर में बैर बंद नहीं जाए आपके, ऐसा प्रेम रखो सब बिरादरी में जाति में बैर नहीं बन जाए, तो रोते हुए उसको नाश कर दो पहले से ही। इस तरह सावधानी रखो, आपस में द्वेष मत रोक दो, आपस में मतभेद हो जाए भाई भाइयों का तो फिर अलग हो जाओ, कभी मतभेद होता है कैसे खटपट न हो जाए। दूसरा पंचायती करने के नहीं आवे, घर में ही अपने पिता है दादा है गुरु कह दो आप भाग दे दो, जितना दे मैं लेगा, ऐसे खूब से प्रेम से कदम हो जाओ, साथ में रहो तो प्रेम के लिए, अलग अलग होना तो प्रेम के लिए, प्रेम के लिए अलग होना है, लड़ाई नहीं होए अलग हो गए तो लड़ाई मत करो, फिर प्रेम रखो आपस में, ऐसे प्रेम रखा जाए तो प्रेम शुद्ध स्नेह हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, स्वार्थ के लिए जो होता है प्रेम वो तो है आसक्ति कामना, और त्याग के लिए जो होता है वो होता है प्रेम। जैसे माता बच्चे को पालन करती है परंतु स्वार्थ बुद्धि रखती है, बेटा पैदा हो तो मन आती मेरे बहू आ गए कि घूम चलाऊंगी, ये भाव रहने से बच्चे के पालने का उतना पुण्य नहीं हो भाव, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि है भीतर में और केवल पालन करना है, ये बात शुद्ध होता है। ऐसे आपस में प्रेम बढ़ाओ और आपस में एकता रखो, कोई काम हो तो एकता रहने से बड़ा अच्छा है, कई कई जगह ऐसी एकता होती है आपके समाज में तो बड़ा आनंद रहता है उसमें, इसलिए एकता रहकर काम करो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। अमावस्या है पूर्णिमा है उस दिन मंदिर में जाकर के भगवान नाम का कीर्तन करो, बहनों माताओं को चाहिए कि एकांत में कीर्तन करो। डोंगरगढ़ में चातुर्मास हुआ मतलब पुरुषों ने अलग अलग पाठ किया, निरंतर पाठ चले, स्त्रियां आपस में जो पाठ बांधे रात और दिन रावण का पाठ हो रहा है, 2-2 घंटा का ड्यूटी, स्त्री कोई पुरुष न जाए, पुरुषों को स्त्री न जाए, इस तरह से अपना पाठ चलाओ। नापा सब में कोई महीना 2 महीना तक पाठ चला, एक स्त्री रहेगी हमारे घर चलो, मेरे घर से वही पाठ किया, 1 महीना पूरा हो गया, 1 दिन पूरा हो गया, दूसरे दिन वो कहते हमारे चलो, तो पाठ करते करते ही दूसरे घर चले गए, 8 पौर कीर्तन किया, वही माइया ही पाइया, कई महीना तक पाठ चलता रहा। इस तरह से आप ही अपने घरों में पाठ करो और कीर्तन करो तो कितना घर पवित्र हो जाए, कितनी पवित्र हो जाए, बच्चों पर कितना असर पड़े, बालक भी सुनेंगे रामायण तो हमारे गीता का भाव उनको पैदा होगा। इस तरह से पवित्रता अपने घरों में रखो, भजन धाम कीर्तन की, जिससे सब ठीक रहे। सुबह शाम थोड़ा सा कीर्तन करो, थोड़ी देर आध घंटा ही हो चाहे घरों में कीर्तन हो जाए। तुमने चातुर्मास किया तो उसके बाद में कई महीना दिनों में पूरा याद नहीं है, पर घर ही होता है, वैष्णव में किया कई दिनों तक गली गली में जगह जगह कीर्तन हो रहा है, वृंदावन की तरह हो गया। इस तरह से करो आप तो आपके घर पवित्र हो जाए। अभी सत्संग हुआ इस उद्देश्य को लेकर किया जाए कि सत्संग हुआ है तो अपने ये करो कि रोजाना अपने शाम की वक्त में आधा घंटा घंटा घर में कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, कभी मन में आ जा समूह पाठ करो, सामूहिक कीर्तन करो 5 दिन का 7 दिन का, भाई बारी बांधो भाई भाई कहते हो करके उन कीर्तन करो, सामूहिक कीर्तन का बड़ा महत्व होता है। नापस सब में तो ना यहाँ होंगे नापस में कई आदमी नाश वर्षा नहीं हुई, नापस में कुछ वर्षों पहले की बात है, कई वर्ष हो गया, आग लगती थी, आग खूंटी पर चढ़ा हुआ पड़ा हुआ कुर्ता चढ़ गया, बक्सा बंद है उसमें से धुआं निकल गई तो आग लग गई, और जो झोंपड़ा है उसके टोके पर आग लगे, ऐसी आग लगती, बस कहीं हो गया पुराना। पूछा जी महाराज आए मूंड वाले, उन्होंने कहा कि काल सप्ताह को 7 दिन में कीर्तन, तो सप्ताह कराई हमारे पूछा जी ने, वो कीर्तन सब उपद्रव बंद हो गया। एक बार वर्षा नहीं हुई तो 7 दिन का कीर्तन वर्षा होगी, ना वर्षा सीमा में। तो ऐसे कई होता है, ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नाम से तो असंभव संभव हो जाए। तो इस तरह घर में कीर्तन होता रहे, जब होता है तो महामारी ना आती। गोरखपुर में प्लेग आता था हरेक वर्ष में, तो 12 महीना का कीर्तन हुआ था बगीचे में, जिसमें कई अपना केवल फलाहार करना और नाम जात कीर्तन द्वारा कथा होती रहती। उसके बाद में गोरखपुर प्लेग नहीं आया, फिर कभी नहीं आया। महामारी है, भूत प्रेत है, पिशाच है, भगवान नाम होता हुआ नहीं आते। इस तरह से अपने गांव में घर में कीर्तन होता रहे, तो ऐसे शुभ शुभ बातें अपने शुरू कर दो, तो हमारा सत्संग किया हुआ हमारा सफल हो जाए, आपके भी सफल हो गया, दुनिया के भला है। कीर्तन का बड़ा महत्व होता है, संसार से रेडियो के द्वारा शब्द फैलता है ना, ऐसे भीतर से शब्द की बड़ी धुनी जाती है। जैसे जल में कोई पत्थर डाल दिया जाए तो तरंग उठी है, थोड़ी थोड़ी छोटी उठी किनारे तक जाती है, ऐसे ये शब्द किया, इस शब्द की तरंग उठती है बहुत दूर जाती है। रेडियो में पकड़ लेते हैं तो पता लगता है, और जो पकड़ते नहीं वहां शब्द जाता है, तो भगवान के नाम राम इतना कहने का भी असर होता है, वो तरंग जाती है बड़े दूर दूर तक, तो भगवान नाम के कीर्तन से लाभ होता है। इस तरह से आप शब्द व्यापार करो, प्रेम करो, त्यौहार करो, आदर करो, तो अपना घर पवित्र हो जाए, गाँव पवित्र हो जाए, देश पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाए। नारायण नारायण नारायण।